نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تیرویں پارے کا رکوع نمبر 11 ہے جو آیت نمبر 32 سے 37 تک سورة الرات پارا نمبر 13 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 32-37 لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے ولقد اور البتہ تحقیق استخزیا مذاق اڑایا گیا برسلن کئی رسولوں کا من قبلی کا آپ سے پہلے فام لئی تو میں نے ڈھیل دی للذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ثم پھر اخذتهم میں نے پکڑ لیا ان کو فکیف تو کیسی کان عقاب تھی میری سزا افمن کیا بھلا جو ہوا قائم وہ قائم ہے علی کل نفس ہر نفس پر بما کسبت بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی وجعلوا للہ اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے لیے شرکاء کچھ شریک قل کہہ دیجئے سموہم نام لو ان کے ام کیا تنبیونہو تم خبر دے رہے ہو اس کو بما لا يعلم ساتھ اس کے جو وہ نہیں جانتا فی الارض زمین میں ام بظاہر یا ساتھ ظاہر کے من القول بات میں سے بل بلکہ زینا خوبصورت بنا دی گئی للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا مکرہم ان کی چال وصدو اور وہ روکے گئے عن السبیل اصل راستے سے ومن یدلل اللہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ فما له من ہاد تو نہیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا لهم ان کے لیے عذاب عذاب ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ولا عذاب الاخرتی اور البتہ عذاب آخرت کا اشقو زیادہ سخت ہے وما لهم اور نہیں ان کے لیے من اللہ اللہ سے بھڑ کر من واق کوئی بچانے والا مثل الجنتی مثال اس جنت کی التی وہ جو وعد المتقون وعدہ کیے گئے متقی لوگ تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں اکلوہا اس کے پھل دائمون دائمی ہے یعنی ہمیشہ رہنے والے وظلوہا اور سایہ اس کا تلکا یہ عقب الذین انجام ہے ان لوگوں کا اتقو جنہوں نے تقوی اختیار کیا وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ اور انجام کافروں کا آگ ہے والذين اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں بما انزل الیک ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف ومن الاحزاب اور گروہوں میں سے مَن يُنْكِرُ کوئی ہے جو انکار کرتا ہے بعدہ اس کے بعض حصے کا کل کہہ دیجئے انما بے شک امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی ولا اشرك به اور نہ شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے الیہ ادعو اسی کی طرف میں بلاتا ہوں وَإِلَيْهِ مآب اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ اتارا ہم نے اس کو حکمن حکم یا فرمان عربیین عربی زبان میں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر تم نے پیروی کی اَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی بَعْدَمَا اس کے بعد کہ جَاءَكَ آ گیا تیرے پاس من العلم علم میں سے ما لك من اللہ نہیں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے من ولی جن کوئی دوست یا مددگار ولا واق اور نہ کوئی بچانے والا بس جی